سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30-30 آیتوں کے اور دوسری دو رکعتوں میں 15-15 آیتوں کے بقدر تلاوت کرتے، اور نماز عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 15-15 آیتوں کے بقدر اور دوسری دو رکعتوں میں اس سے نصف کے بقدر تلاوت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1599، مسند احمد۔